दीवानी मैं दीवाना तू दीवानी मैं दीवाना इस धरती पे सदियों से है तेरा मेरा आना जाना अचानक तेरा मेरा दिल नजर नजर में बात हुई मिला अचानक तेरा मेरा दिल नजर नजर में बात हुई दीवानी मैं दीवानी।